नवनाथ चरित्र में कनिफानाथ से भेंट, गोरखनाथ जी की कनिफानाथ से विदाई में नाकनी और उपरीक्ष वसु की कथा, गोरखनाथ की कलिंजा से भेंट। शिवजी से वरदान पाकर गोरखनाथ तीर्थ यात्रा करने को चल दिए। गुरु मत्स्येंद्र नाथ इस समय कहाँ हैं ये उन्हें ज्ञात नहीं था। जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद जब गोरखनाथ जी राजा गोपी चंद की राजधानी हेलापट्टन नगर से होकर लौट रहे थे, तभी मार्ग में एक नाथपंथी सिद्ध योगी के साथ उनकी भेंट हुई और उस योगी का नाम कनिफानाथ था। नाथपंथी योगी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वे परस्पर आदेश कहकर नमस्कार करते हैं। कनिफानाथ उस समय गलीचे पर बैठे हुए थे। गोरखनाथ आदेश कहते हुए उनके सामने जाकर खड़े हुए तो कनिफानाथ प्रत्युत्तर में आदेश कहकर उठ खड़े हुए। उन्होंने गोरखनाथ को अपने पास बिठाया। कनिफानाथ जलंधरनाथ के शिष्य थे। ये त्रिया राज्य में मत्स्येंद्रनाथ से भेंट करके आए थे। ये बात पिछले अध्याय में लिखी जा चुकी है। कनिफानाथ ने गोरखनाथ का नाम सुना था, परंतु उन्होंने गोरखनाथ को कोई चमत्कार नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने गोरखनाथ की परीक्षा लेने का विचार किया। उस समय ग्रीष्म ऋतु थी, आम के वृक्षों पर आम के फल लगे हुए थे। कनिफानाथ ने मेहमान नवाजी करने के लिए उद्देश्य से गोरखनाथ से कहा, मैं आपके खाने के लिए पके हुए आम वृक्ष तुड़वा कर मंगाता हूँ। यह सुनकर गोरखनाथ ने उत्तर दिया, खटपट करने की आवश्यकता नहीं है, इस समय कुछ नहीं खाना चाहता। कनिफानाथ बोले, इसमें खटपट की क्या बात है, मेरा शिष्य अभी तोड़ लाएगा। तो गोरखनाथ जी ने कहा, इतना परिश्रम करने की जरूरत क्यों, इस समय तो आपके शिष्य यहाँ हैं, परंतु यदि किसी समय कोई शिष्य उपस्थित ना हो तो उस समय आप क्या करेंगे। आप अपनी विद्या के प्रताप से आम के फल मंगवा कर यहीं हाजिर कीजिए, आपके गुरु के प्रभाव से ये कोई असंभव बात नहीं होगी। इस प्रकार आए हुए आमों को मैं खा लूँगा। कनिफानाथ को अपनी विद्या प्रदर्शित करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा, अच्छा, अच्छी बात है, मैं विद्या के प्रभाव से आमों को यही मंगाई देता हूँ। ये कहकर कनिफानाथ ने विभक्त अस्त्र मंत्र द्वारा आकर्षण मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके आम के वृक्ष की ओर फेंका। उसके प्रभाव से पके हुए आम अपने आप टूटकर कनिफानाथ के सामने आकर उपस्थित हो गए। तब दोनों के हाथ मुंह धोकर उनका सेवन किया। इस पर गोरखनाथ ने अपनी शिक्षा को प्रदर्शित करने का निश्चय किया। वे कनिफानाथ से बोले, आपने तो मेरा आतिथ्य कर दिया, अब मैं थोड़े से फल मंगाता हूँ, उन्हें आप सेवन कीजिएगा। ये कहकर गोरखनाथ ने भक्त अस्त्र तथा आकर्षण संबंध से अभिमंत्रित भस्म को दूर लवंग वन की ओर फेंका। थोड़ी ही देर में भांति भांति के फल लाकर उपस्थित हो गए। दोनों योगियों ने प्रेम पूर्वक खाया, परंतु फिर भी बहुत से फल शेष बच गए। तब गोरखनाथ ने कनिफानाथ से कहा, इन बाकी बचे हुए फलों को आप इनके पौधों पर वापस भेजकर जहाँ के तहाँ लटका दीजिए। ये सुनकर कनिफानाथ ने उत्तर दिया, टूटे हुए फलों को दोबारा वापस भेजकर उनके पौधों पर लटका देना असंभव है। ऐसा ना तो पहले कभी किया जा सका है और ना आगे ही किया जा सकता है। तो इस पर गोरखनाथ ने उत्तर दिया, जिस व्यक्ति के गुरु परिपूर्ण होते हैं उनके लिए कुछ भी कर दिखाना असंभव नहीं होता। पूरे गुरु का चेला तो दूसरे ब्रह्मा को भी उत्पन्न कर सकता है। खैर, मैं अपने गुरु की कृपा से जो चाहूँ वह करके दिखा सकता हूँ। अपने गुरु की निंदा सुनकर कनिफानाथ को क्रोध आ गया। वे बोले, तुम्हारे गुरु जैसे हैं वह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं त्रिया राज्य से लौट कर आ रहा हूँ, वहाँ मैंने तुम्हारे गुरु मत्स्येंद्रनाथ को स्त्रियों के मोह जाल में पड़कर विषय विलास में फंसे हुए देखा है। उन्होंने हम सब नाथ योगियों की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया है। तुम ऐसे गुरु की कृपा से जो दूसरा ब्रह्मा तक उत्पन्न कर देने की बात कर रहे हो, उनमें कितनी सच्चाई हो सकती है ये मैं खूब समझता हूँ। खैर अब तुम ऐसे घमंड की बात छोड़ करके यहाँ से अपना रास्ता पकड़ो। कनीफानाथ के मुंह से अपने गुरु की निंदा सुनकर के गोरखनाथ ने भी कुछ क्रुद्ध होते हुए कहा है, कनीफानाथ तुम्हारे गुरु जलंधरनाथ कितने शक्तिमान हैं ये बात मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। गोड बंगाल देश के हिलापट्टन नगर में राजा गोपीचंद ने तुम्हारे गुरु को गड्ढे में डाल रखा है। आज 10 वर्ष से उस गड्ढे के भीतर पड़े हुए हैं। उस गड्ढे को घोड़ों की लीद से भर दिया गया है और उस लीद के भीतर दबे हुए तुम्हारे गुरुजी बाहर निकल पाने तक में समर्थ नहीं है। परंतु मेरे गुरु इस प्रकार के नहीं हैं। मैं अपने गुरु की कृपा से तुम्हें अपना चमत्कार दिखाता हूँ और इन टूटे हुए फलों को इनके पौधों पर वापस भेजकर ज्यों का त्यों लटकाए देता हूँ। ये कहकर गोरखनाथ जी ने संजीवन मंत्र द्वारा अभिमंत्रित भस्म को उन फलों के ऊपर छिड़का। भस्म का स्पर्श होते ही वे सब फल अपने आप उड़कर अपने अपने पौधों में पूर्ववत जाके लग गए। कनीफानाथ को ये देखकर महान आश्चर्य हुआ। वे समझ गए कि गोरखनाथ विद्या में मुझसे कहीं अधिक बड़े चढ़े हैं और पूरे गुरु के शिष्य हैं। अपनी भूल का ज्ञान होने पर वे गोरखनाथ के आगे झुक गए और उनकी महिमा का बखान करते हुए कहने लगे, आप में अपार शक्ति है, इसका ज्ञान मुझे हो गया। आपके यहाँ आने से मुझे दूसरा लाभ ये हुआ है कि मुझे अपने गुरु जलंधरनाथ का भी पता लग गया है। मैं उन्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। ये सुनकर गोरखनाथ हंसकर बोले, यह भेंट हम दोनों के लिए ही लाभदायक रही। तुम्हें अपने गुरु का पता चल गया और मुझे तुम्हारे द्वारा अपने गुरु के संबंध में ज्ञात हो गया। मैं भी अपने गुरु की तलाश कर रहा था। इसके बाद दोनों योगी एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने गुरु से मिलने के लिए चल दिए। त्रिया राज्य की रानी मैनाकिनी के संबंध में पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि वह सिंगल द्वीप की निवासिनी पद्मिनी जाति की स्त्री थी। एक बार वह अपने मकान की छत पर खड़ी हुई थी, उसी समय परीक्ष वसु अपने विमान से बैठे हुए उधर से निकले। अचानक की हवा के झोंके से वसु के शरीर का वस्त्र अपने स्थान से हट गया, जिसके कारण जिसको मैनाकिनी ने देखा। मैनाकिनी की दृष्टि उनके पर उभरे हुए शरीर पर पड़ी तो उसे हंसी आ गई। उस समय उपरिक्ष वसु ने क्रुद्ध होकर उसे शाप देते हुए कहा, हे निर्लज्जा स्त्री, तो त्रिया राज्य में जा पड़, वहाँ तुझे किसी पुरुष को देखने का अवसर नहीं मिलेगा। इस शाप को सुनकर के जब मैनाकिनी ने अपने अपराध की क्षमा मांगी तब बहुत रोई गिड़ाई। तब वसु ने प्रसन्न होकर ये कहा, हे पद्मिनी, त्रिया राज्य की वर्तमान रानी तिलोत्तमा के मरने पर तू वहाँ की रानी बनेगी और मेरा पुत्र मत्स्येंद्रनाथ वहाँ आकर तुझे पति सुख प्राप्त कराएगा। उससे तुझे मीननाथ नाम का एक बालक की प्राप्ति होगी। उसके बाद मत्स्येंद्रनाथ तुझे छोड़कर चला जाएगा और अंत में तू स्वर्ग के सुख का भोग करेगी। यह सुनकर मैनाकिनी ने पूछा, हे देव, जब स्त्री राज्य में सब स्त्रियां ही रहती हैं तो वहाँ संतति क्रम किस प्रकार चलता है? तो परीक्ष वसु ने उत्तर दिया, स्त्री राज्य में वायु पुत्र हनुमान प्रतिदिन जाते हैं। उनकी गर्जना के शब्द मात्र से ही उस राज्य में रहने वाली स्त्रियों की काम वासना शांत हो जाती है और उन्हें गर्भ ठहर जाता है। उनमें जो पुरुष गर्भ होता है वह तो नष्ट हो जाता है और जो स्त्री गर्भ होता है उससे लड़की का जन्म हो जाता है। इस प्रकार वहाँ का संतति क्रम निरंतर चलता रहता है। और परीक्ष वसु द्वारा ये जानकर मैनाकिनी ने पूछा, जब उस स्त्री राज्य में कोई पुरुष जा ही नहीं सकता तब मत्स्येंद्रनाथ वहाँ कैसे पहुँचेंगे? तो परीक्ष वसु ने उत्तर देते हुए कहा, इसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। तुम हनुमान जी का तप करना, उनसे प्रसन्न होकर जब हनुमान जी वर मांगने के लिए कहें उस समय तुम उन्हें पहले वचन में बांधकर पीछे ये कहना कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो हनुमान जी उधर रेता ब्रह्मचारी हैं तथा उन्होंने माता के गर्भ से ही सर कपिन के साथ जन्म लिया है। अस्तु, वे स्वयं तो ऐसा नहीं कर सकेंगे, परंतु तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए मत्स्येंद्रनाथ को भेज देंगे। मत्स्येंद्रनाथ हनुमान जी की आज्ञा मान करके तुम्हारे पास आएंगे और वे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये कहकर अपरीक्ष वसु चले गए। उनके शाप के कारण मैं नाकनी त्रिया राज्य में पहुंच गई। वहां जाकर वह किस प्रकार रानी बनी, किस प्रकार हनुमान जी ने मत्स्येंद्रनाथ को उनके पास भेजा और किस प्रकार मत्स्येंद्रनाथ वहां जाकर रहने लगे तथा कैसे मीननाथ का जन्म हुआ, इन सब का वर्णन पिछले अध्याय में विस्तार पूर्वक किया जा चुका है। कानिफानाथ से विदा लेकर गोरखनाथ अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ की खोज में त्रिया राज्य की ओर चल दिए। जब वे त्रिया राज्य की सीमा पर पहुंच गए तब एक स्थान पर बैठकर मन में ये विचार करने लगे कि मैं अपने गुरु से जाकर किस प्रकार मिलूं तथा उन्हें किस प्रकार समझा बुझा कर यहाँ से वापस ले चलूं। तो गोरखनाथ जी जिस समय बैठे हुए विचार कर रहे थे उसी समय कलिंगा नामक एक रूपवती वैश्या अपनी साजिंदा सहेलियों के साथ वहाँ आ पहुँची। गोरखनाथ ने उसे देखकर प्रश्न किया, हे माता आप कहाँ जा रही हैं? तो कलिंगा ने उत्तर दिया, त्रिया राज्य में। तो गोरखनाथ ने फिर पूछा, आप वहाँ किस लिए जा रही हैं? तो कलिंगा बोली, त्रिया राज्य की रानी मैनाकिनी संगीत कला की बहुत प्रेमी हैं। कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने पति प्राप्त किया था, उसी की खुशी में इन दिनों वे संगीत के जलसे करा रही है। मैं उसी जलसे में भाग लेने के लिए जा रही हूँ। मुझे आशा है कि रानी मेरी कला को देख करके प्रसन्न होगी और मुझे पुरस्कार प्रदान करेगी। तो गोरखनाथ जी बोले, हे माता आप मुझे भी साजिंदा के रूप में अपने साथ ले चलिए। यह सुनकर कलिंगा ने पूछा, हे साधु महाराज आप कुछ गाना बजाना भी जानते हैं? यदि जानते हैं पहले मुझे सुनाइए। तो गोरखनाथ इसके लिए तैयार हो गए। वह एक वृक्ष के नीचे बैठ के कलिंगा की साजिंदाओं ने साजों के स्वर मिलाए। गोरखनाथ ने गंधर्व प्रयोग मंत्र द्वारा अभिमंत्रित भस्म को अपने कपाल पर लगा करके गाना आरंभ किया। उसके गायन को सुनकर के कलिंगा और उनकी सहेलियों को अलग वन के पशु पक्षी तथा लता वृक्ष आदि भी झूमने लगे। ये देखकर कलिंगा आश्चर्यचकित हो गई। उसने गोरखनाथ जी से कहा, हे महाराज आपकी गायन कला अद्वितीय है, ये मैंने देख लिया। यदि आप मेरे साथ मैनाकिनी के दरबार में चलेंगे तो रानी आपका गाना सुनकर मुझे बहुत पुरस्कार देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप कृपा करके मुझे अपना नाम बताइए और कहिए आप त्रिया राज्य में क्यों जाना चाहते हैं। गोरखनाथ जी ने मन में सोचा कि यदि मैं इसे अपना यथार्थ परिचय दे दूं तो संभव है ये मुझे अपने साथ ना ले जाए। अतः उन्होंने अपना नाम तथा उद्देश्य को गुप्त रखते हुए कहा, हे माता मेरा नाम पूर्वडाम है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अतः मुझे स्त्री की कामना नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं सन्यासी और भिक्षुक हूँ, इसलिए मुझे धन संपत्ति भी नहीं चाहिए। पेट भरने के लिए भोजन मिल जाए वही मेरे लिए बहुत है। त्रिया राज्य कैसा है ये देखने के लिए ही उनके भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। कलिंगा बोली, है महाराज मुझे आपको अपने साथ ले चलने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु त्रिया राज्य में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। तो गोरखनाथ ने पूछा, ऐसा क्यों? तो कलिंगा बोली, त्रिया राज्य में प्रतिदिन हनुमान जी आते हैं, उनकी गर्जना सुनकर यदि कोई पुरुष वहाँ उपस्थित होता है तो वह मर जाता है और स्त्रियाँ गर्भवती हो जाती हैं, परंतु उन्हें भी पुरुष गर्भ नहीं ठहरता, इसलिए यदि आप वहाँ गए भी तो मर ही जाएंगे। गोरखनाथ ने कहा, हनुमान जी की गर्जना से मेरा बाल भी बांका नहीं होगा, इस संबंध में आप निश्चिंत रहें। दूसरे मेरे पास ऐसी योग शक्ति है कि वहाँ पर हनुमान जी अथवा अन्य जो कोई भी मुझे देखेगा उसे मैं स्त्री रूप में दिखाई दूंगा, पुरुष रूप में किसी को नहीं दिखूंगा। इस प्रकार गोरखनाथ द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने पर कलिंगा उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई। कलिंगा अपनी सहेलियों के साथ रथ में बैठी। गोरखनाथ ने रथ को हांकना आरंभ किया। थोड़ी देर में वे लोग त्रिया राज्य के भीतर जा पहुँचे। वहाँ जाकर चिन्नापट्टन नामक एक स्थान में वे सब ठहर गए। खाना पीना समाप्त करने के बाद कलिंगा अपनी सहेलियों के साथ सो गई। उस समय एक पहर रात्रि व्यतीत हो चुकी थी। त्रिया राज्य में पहुंचकर गोरखनाथ ने वज्रस्त्र स्पर्श अस्त्र मोहन अस्त्र तथा नाग अस्त्र की ऐसी योजना की कि जिसके कारण कोई अन्य व्यक्ति त्रिया राज्य के भीतर प्रवेश नहीं कर सके। उस समय हनुमान जी सेतुबंध रमेश्वर से चलकर त्रिया राज्य में प्रवेश करने के लिए आ पहुंचे। त्रिया राज्य की सीमा के बाहर ही गोरखनाथ के अस्त्रों ने उन्हें राज्य की सीमा में प्रवेश करने से रोक दिया। सर्वप्रथम वज्र अस्त्र आकर हनुमान जी की छाती में लगा, उसके कारण वे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर स्पर्श अस्त्र ने आगे बढ़कर हनुमान जी को पृथ्वी से चिपका दिया, जिसके कारण उनका हिलना डुलना बंद हो गया। तत्पश्चात क्रमशः मोहन अस्त्र एवं नाग अस्त्र से हनुमान जी को मोहित करके नागपाश में बांध दिया। अपनी ये हालत देख करके हनुमान जी ने रामचंद्र जी का स्मरण किया। रामचंद्र जी उसी समय वहां पर आ पहुंचे। हनुमान जी उस हालत को देखकर रामचंद्र जी ने ध्यान दृष्टि से संपूर्ण रहस्य को समझ लिया। फिर उन्होंने इंद्रस्त्र द्वारा, वज्रस्त्र, विभक्त अस्त्र द्वारा, स्पर्श अस्त्र, ज्ञान अस्त्र द्वारा, मोहन अस्त्र तथा गरुड़ अस्त्र द्वारा नाग अस्त्र का निवारण किया। जब हनुमान संकट मुक्त हुए तो उन्होंने हाथ जोड़कर रामचंद्र जी से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन बलशाली व्यक्ति पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है जिसने मेरी ऐसी दुर्दशा की? तो रामचंद्र जी बोले, हे हनुमान, नाथ, योगियों के अतिरिक्त पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें संकट में डाल सके। हरि नारायण के अवतार तथा मत्स्येन्द्र नाथ ने शिष्य गोरखनाथ अपने गुरु को वापस ले जाने के लिए त्रिया राज्य में आए हैं। उन्हें अपना प्रताप प्रदर्शित करने के लिए तुम्हारी ये दशा की थी। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, मत्स्येन्द्र नाथ तो मेरी आज्ञा मानकर मैं नाकनी के साथ भोग विलास करने के लिए यहाँ आए हैं। यदि गोरखनाथ उन्हें यहाँ से ले गए तो बड़ी मुश्किल हो पड़ जाएगी। अतः आप कृपा करके मेरे साथ गोरखनाथ जी के पास चलिए और उन्हें समझा बुझा कर यहाँ से विदा कीजिए। तो रामचंद्र जी तथा हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके चिन्नापट्टन स्थान पर पहुँचे। कलंगा तो अपनी सखियों के साथ सो रही थी, परंतु गोरखनाथ वहाँ आसन पर ध्यान लगाए हुए बैठे थे, ब्रह्मचारी वेश धारी। राम हनुमान ने उनके पास पहुँचकर नमस्कार की। गोरखनाथ ने सम्मानपूर्वक अपने पास बैठाते हुए कहा, हे ब्राह्मणों, आप इस अर्धरात्रि के समय मेरे पास कौन सी इच्छा लेकर आए हैं, वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। यह सुनकर राम हनुमान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप पहले वचन दे दें तो हम अपनी इच्छा को प्रकट करें। पहले वचन देने की बात सुनकर गोरखनाथ का माथा ठनका। उसी समय उन्हें याद आया कि मैंने तो विभिन्न अस्त्रों के प्रयोग द्वारा त्रिया राज्य में किसी भी पुरुष के प्रवेश करने का मार्ग अवरुद्ध कर रखा था। इसके बाद भी ये लोग यहाँ चले आए और मुझसे वचन देने की मांग कर रहे हैं। इसमें अवश्य ही कोई ना कोई रहस्य है। ये लोग साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, अपितु ब्राह्मण के वेश में कोई देवता हैं जो अपना कोई विशेष उद्देश्य पूरा करने के लिए इस समय यहाँ आए हैं। ये विचार करके गोरखनाथ जी बोले, पहले आप लोग अपना सच्चा परिचय तथा यथार्थ रहस्य को प्रकट कीजिए, तभी मैं कुछ कह सकूँगा। श्री राम तथा हनुमान समझ गए कि अब कपट करने से काम नहीं चलेगा। अतः श्री रामचंद्र जी ने सत्य बात को प्रकट करते हुए कहा, हे गोरखनाथ, मैं ब्राह्मण के वेश में रामचंद्र हूँ और ये मेरा भक्त हनुमान है। गोरखनाथ ने यह सुनते ही दोनों के चरण स्पर्श किए, फिर कहा, अब आप मुझे क्या आज्ञा देना चाहते हैं, वो कहिए। इस पर हनुमान जी बोले, हे गोरखनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ यहाँ पर मेरी आज्ञा से आए हुए हैं और तुम्हें उन्हें ले जाने के लिए आए हो, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम उन्हें यहीं रहने दो और स्वयं वापस लौट जाओ। ये सुनकर गोरखनाथ ने उत्तर दिया, हे हनुमान जी, मैं अपने गुरु को अब यहाँ नहीं छोड़ूंगा, उन्हें इस नरक से मुक्त करके ले जाऊँगा। उनके यहाँ रहने से संसार में सर्वत्र नाथ पंथ की निंदा हो रही है, अतः इसके अतिरिक्त आप जो चाहें वे आज्ञा मुझे दीजिए, आपकी इस इच्छा को मैं पूर्ण नहीं कर सकूंगा। गोरखनाथ के मुंह से ये शब्द सुनकर हनुमान जी उनसे युद्ध करने को प्रस्तुत हो गए। इस बीच रामचंद्र जी ने भली भांति अनुभव कर लिया था कि गोरखनाथ मत्स्येन्द्रनाथ को यहाँ से ले जाए बिना नहीं मानेंगे, अतः उन्होंने हनुमान जी को गोरखनाथ के साथ युद्ध करने से रोकते हुए कहा, हे हनुमान, क्या तुमने मत्स्येन्द्रनाथ को जीवन भर त्रिया राज्य में रहने के लिए कहा था? हनुमान जी ने उत्तर दिया, ऐसी बात तो नहीं थी। तो रामचंद्र जी बोले, तब तुम्हें झंझट करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी आज्ञा मानकर मत्स्येन्द्रनाथ यहाँ आकर बहुत समय रह लिए, अब यदि गोरखनाथ उन्हें ले जाना चाहते हैं तो भले ही ले जाएं, उनके साथ लौटना या ना लौटना मत्स्येन्द्रनाथ के अपने मन की बात होगी, तुम्हें शांत रहना चाहिए। तुम तो अब केवल इतना ही करो कि मैं नाकनी को गोरखनाथ के आने की सूचना दे दो। रामचंद्र जी का निर्णय सुनकर हनुमान जी शांत हो गए। तत्पश्चात रामचंद्र जी तो अंतर ध्यान हो गए और हनुमान जी मीनाकिनी के पास चले गए। उस दिन अर्धरात्रि के समय रानी मीनाकिनी अपने पलंग पर अकेली सो रही थी। दासी आदि कोई उनके पास नहीं थी। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके उनके पास जा पहुंचे। उन्होंने हाथ पकड़कर मीनाकिनी को जगाया। मीनाकिनी की आंख खुल गई। अपने सामने हनुमान जी को देख करके उसने प्रणाम किया, फिर आसन पर बैठाते हुए पूछा, हे प्रभु, इस समय आपके आने का क्या कारण है? तो हनुमान जी बोले, हे मीनाकिनी, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मत्स्येंद्रनाथ यहाँ आकर तुम्हारी लालसा को पूर्ण करेंगे। सो मत्स्येंद्रनाथ 12 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं। उन्होंने तुम्हें एक पुत्र भी दिया है, परंतु मत्स्येंद्रनाथ अब यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि उनका शिष्य गोरखनाथ उन्हें यहाँ से वापस ले जाने के लिए त्रिया राज्य में आ पहुँचा है। गोरखनाथ बहुत बड़ा योगी है। वे अपना कार्य सिद्ध करने के लिए आकाश पताल के कुलावे मिलाकर एक कर देता है। संसार का कोई प्राणी उनका सामना नहीं कर सकता। हे मीनाकिनी, गोरखनाथ को समझाने के लिए मैंने तथा श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इसलिए मैं तुम्हें केवल ये सूचित करने के लिए आया हूँ कि यदि तुम किसी प्रकार स्त्री चरित्र दिखाकर गोरखनाथ को अपने वश में कर सको तो कर लेना, अन्यथा वह मत्स्येंद्रनाथ को यहाँ से वापस ले जाएगा। इतना कहकर हनुमान जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। चिन्नापट्टन से चल करके गोरखनाथ कलंगा के साथ त्रिया राज्य की राजधानी श्रृंगमुरड नगर में जा पहुँचे। कलिगा ने अपने आने की सूचना राज दरबार में भेज दी। माँ से हुक्म आ गया कि वह दरबार में उपस्थित होकर अपनी कला प्रदर्शन करे। कलिंगा ने गोरखनाथ से कहा, महाराज, अब आप अपनी योग विद्या द्वारा स्थिर रूप बना लें और मेरे साथ राज दरबार में चलें। गोरखनाथ जी ने पल भर में ही मंत्र पढ़कर अपना स्वरूप स्त्री जैसा बना लिया। कलिंगा ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। वह गोरखनाथ तथा अपनी अन्य साजिंदाओं के साथ रथ में बैठकर राज दरबार में जा पहुंची। राजदरबार में रथ सिंहासन के ऊपर मत्स्येंद्रनाथ रानी मीनाकिनी के साथ विराजमान थी। उनकी वेशभूषा राजसी थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे साक्षात लक्ष्मी नारायण सिंहासन पर बैठी हुई हो। कलिंगा ने अपनी सब साथियों के साथ राजा तथा रानी को नमस्कार किया। गोरखनाथ ने मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया। तदुपरांत संगीत गोष्ठी प्रारंभ हुई। कलिंगा ने गाना आरम्भ किया। उसका स्वर किन्नरियों को भी लज्जित करने वाला था। अन्य साजिंदाओं ने सितार, वीणा, पखावज आदि वाद्य मंत्र बजाने आरंभ किए। स्त्री रूपी गोरखनाथ मृदंग बजाने लगे। संगीत गोष्ठी का यौवन अपनी बहार पर जा पूछा। गोरखनाथ का मृदंग वादन अनुपम था। वह जिस समय सम पर थाप लगाते थे उस समय दरबार में सर्वत्र वाह वाह की आवाज गूंज उठती थी। कुछ देर बाद गोरखनाथ ने अपने मृदंग की गत बदल दी। उनके साथ चलने वाला कलिंगा का नृत्य इंद्र की अप्सराओं के नृत्य को लज्जित करने लगा। उनके पांव के घुंघरू ताल पर इस प्रकार थिरकने लगे कि चारों ओर धन्य है का स्वर गूंज उठा। मीनाकिनी और मत्स्येंद्रनाथ उसे देखकर मुग्ध हो गए। इसी समय गोरखनाथ ने इस प्रकार मृदंग बजाना आरम्भ किया कि उनमें से निकलने वाली ध्वनि में चेतमचंदर गोरख आया शब्द स्पष्ट सुदाई देने लगे। ये शब्द मत्स्येंद्रनाथ के हृदय के भीतर प्रविष्ट हो गए और उन्हें स्पष्ट आभास हो गया कि गोरखनाथ यहाँ आ पहुँचा है। वे अपने सिंहासन से ऊपर नीचे उठने बैठने लगे। फिर उन्होंने मीनाकिनी के कान में धीरे से कहा, हे मीनाकिनी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर गोरखनाथ आ पहुँचा है। मीनाकिनी ने पूछा, आपको ये कैसे मालूम हुआ? तो मत्स्येंद्रनाथ बोले, इस मृदंग में से जो बोल निकल रहे हैं उसे तुम ध्यान से सुनो तो तुम सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मीनाकिनी ने मृदंग की ध्वनि पर ध्यान दिया तो चेत मछंदर गोरख आया ये शब्द उसे भी स्पष्ट सुनाई देने लगा। मीनाकिनी ने परीक्षा लेने के लिए गोरखनाथ के स्थान पर अपने दरबार की मृदंग बजाने वाली स्त्री को बैठा दिया। जब उसने मृदंग बजाया तो वह शब्द निकलना बंद हो गया। परंतु जब गोरखनाथ ने दोबारा मृदंग को अपने हाथ में लिया तो वही शब्द फिर निकलने लगा। हनुमान जी मीनाकनी को रात में ही चेतावनी दे गए थे कि गोरखनाथ अपने गुरु को वापस ले जाने के लिए त्रिया राज्य में आ पहुंचा है। अतः मीनाकनी की ये समझते देर नहीं लगी कि कलिंगा के साथ आई हुई स्त्री जो मृदंग बजा रही है वह स्त्री नहीं है, अपितु स्त्री के रूप में स्वयं गोरखनाथ ही है। मीनाकनी ने मृदंग बजाने वाली स्त्री रूपी गोरखनाथ को रोककर कलिंगा सहित उनके अन्य सभी साथियों को पुरस्कार देकर विदा कर दिया। संगीत गोष्ठी समाप्त होगी, दरबार भंग कर दिया गया। कलिंगा आदि स्त्रियों के चले जाने पर दरबार भंग हो जाने के बाद मीनाकनी ने गोरखनाथ से कहा, अब आप मुझे अपना सच्चा परिचय देने की कृपा कीजिए। यह सुनकर गोरखनाथ अपने यथार्थ रूप में प्रकट हो गए और मीनाकनी से कहने लगे, हे रानी, मैं मत्स्येंद्रनाथ जी का शिष्य गोरखनाथ हूँ और यहाँ से अपने गुरु को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। त्रिया राज्य में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ कलिंगा के साथ स्त्री रूप बनकर आया था। यह सुनकर मीनाकनी उन्हें मत्स्येंद्रनाथ के समीप लिवा लेगी। गोरखनाथ ने अपने गुरु के चरणों का स्पर्श किया। गुरु ने अपने शिष्य को आशीर्वाद देते हुए हृदय से लगा लिया। फिर अपने पास ही सिंहासन पर बिठाकर कुशल क्षेम पूछने लगे। 12 वर्ष बाद गुरु शिष्य की भेंट हुई थी। इस बीच नागपंथ में नए सिद्ध योगी प्रकट हो चुके थे। गोरखनाथ ने अपने गुरु को भद्रिका आश्रम में तप करने, कनिफानाथ से भेंट होने तथा अन्य घटनाओं का विवरण विस्तार पूर्वक कह सुनाया। तत्पश्चात उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरु जी, आप तो सिद्ध योगी हैं, आपके प्रताप से मेरा भी यश फैला है, परंतु उधर रेता ब्रह्मचारी होते हुए भी आप त्रिया राज्य में कैसे आ पहुंचे और यहाँ भोग विलास में पड़कर आपने अपने पंथ की मर्यादा को कैसे छोड़ दिया? वे आप मुझे बताने की कृपा करें। तो मतलब सिंधनाथ ने उत्तर दिया, शिष्य, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु मैं जब तीर्थाटन के लिए सेतु बंद रमेश्वर पहुँचा था, उससे हनुमान जी ने मुझसे वचन लेकर मुझे आने के लिए विवश कर दिया था, इसी कारण मेरी ये दशा हुई है। इतना कहकर मत्स्येंद्रनाथ ने प्रारंभ से अंत तक का सब विवरण विस्तार पूर्वक कह सुनाया और बोले, अब तुम किसी प्रकार मीनाकनी को तैयार कर लो, तो मैं यहाँ से वापस लौट चलने को तैयार हूँ। गोरखनाथ संपूर्ण वृत्तांत को सुनकर कुछ देर के लिए विचार मग्न हो गए। त्रिया राज्य की प्रजा को जब ये ज्ञात हुआ कि मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ आए हुए हैं, तो वह जय जयकार करते हुए राजभवन में आ पहुंची। मत्स्येंद्रनाथ ने उन सबको गोरखनाथ के दर्शन कराए। गोरखनाथ को देख करके सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत मीनाकनी ने गोरखनाथ को मोह जाल में फंसाने के लिए त्रिया राज्य की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को उनकी सेवा में भेजा। उन स्त्रियों ने गोरखनाथ को आकर्षित करने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु उन्हें किसी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हुई। उन सब ने मीनाकनी के पास जाकर स्पष्ट रूप से बता दिया कि गोरखनाथ किसी भी प्रकार के आकर्षण में फंसने वाले नहीं हैं। मत्स्येंद्रनाथ स्वयं भी त्रिया राज्य के मोह जाल से बाहर निकलना चाहते थे, परंतु उनकी इच्छा थी कि उन्हें वहाँ से बाहर निकालने का श्रेय उनके शिष्य गोरखनाथ को ही प्राप्त हो। अतः उन्होंने गोरखनाथ के प्रभाव को प्रदर्शित करने तथा मीनाकनी का मोह दूर करने के लिए एक लीला रचने का निश्चय किया। एक दिन मीननाथ और मीनाकनी दोनों ही मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ के पास बैठे हुए थे। उसी समय मत्स्येंद्रनाथ ने जिन्हें गोरखनाथ को संबोधित करते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारे छोटे भाई मीननाथ को बहुत समय तक दस्त हुए हैं, कई दिनों तक स्नान न करने के कारण इसका शरीर गंदा हो गया है। अरे तुम इसे अपने साथ नदी तट पर ले जाकर इसके शरीर को बड़ी भांति साफ कर लाओ। गुरु की आज्ञा पाकर गोरखनाथ मीननाथ को साथ लेकर नदी तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने मीननाथ की दोनों टांगें पकड़कर ऊपर उठा लिया, फिर उसे धोबी के कपड़े के पीटने के पत्थर पर पटकते हुए पछीटना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 2-3 बार पटकने से मीननाथ के प्राण पखेड़ू उड़ गए। तब गोरखनाथ जी ने उसके शरीर के चमड़े को भली भांति साफ किया और नदी तट से लौटकर उस चमड़े को छत के ऊपर धूप में सूखने के लिए डाल दिया। भोजन के समय जब मेनाकनी ने मीननाथ के विषय में पूछा तो गोरखनाथ ने उत्तर दिया कि मैं गुरुजी की आज्ञा से उसके शरीर को नदी पर साफ करने के लिए ले गया था, सो उसे साफ करने करके ले आया हूँ। ये सुनकर मत्स्येंद्रनाथ ने प्रश्न किया, मीननाथ इस समय कहाँ हैं? तो गोरखनाथ जी ने उत्तर दिया, मैंने उनके शरीर को धोकर छत पर सूखने के लिए डाल दिया है, वह वही सूख रहा है। मत्स्येंद्रनाथ तथा मीनाकनी छत के ऊपर चढ़ गए तो जाकर देखा कि मीननाथ के शरीर की खाल धोब में पड़ी हुई है। ये देखकर मीनाकनी तो रोने लगी और मत्स्येंद्रनाथ ने क्रोध में भरकर गोरखनाथ से कहा, अरे मूर्ख, इस बालक ने तेरा क्या अपराध किया था जो तूने निर्दयी बनकर इसे मार डाला? तो गोरखनाथ बोले, गुरु जी, आपने इसके शरीर को धोकर साफ लाने की आज्ञा दी थी, मैंने वही किया है, इससे मेरा क्या अपराध है? आप तो साधु महात्मा हैं और इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस संपूर्ण जगत नाशवान है, ऐसी स्थिति में आपका क्रोध अथवा शोक करना उचित प्रतीत नहीं होता। आप ज्ञानी होकर भी इस प्रकार संताप क्यों कर रहे हैं? ये सुनकर मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, गोरख, इस समय पंडिताई बघारने की आवश्यकता नहीं है। मीननाथ के जीवित हुए बिना मुझे अन्न जल अच्छा नहीं लगेगा और मीनाकनी को तो इसके बिना स्वयं भी जीवित नहीं रह सकती, इसलिए तुम हमारे मीननाथ को जीवित करो। गुरु की बात सुनकर गोरखनाथ ने संजीवनी मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को उस चमड़े के ऊपर फेंका तो वहां उसी समय एक जैसे 108 मीननाथ प्रकट हो गए। शकल, सूरत, आयु, शीर सब बातों में वे बिल्कुल एक से थे। गोरखनाथ ने उन्हें दिखाते हुए मीनाकनी से कहा, इनमें से जो तुम्हारा मीननाथ हो उसे ले लो। मीनाकनी आश्चर्यचकित रह गई, वे अपने मीननाथ को कैसे पहचाने? लाचार, उसने गोरखनाथ से कहा, हे गोरख, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ईश्वर के अवतार हो। अब तुम स्वयं ही मेरे ऊपर कृपा करके अपनी माया को समेट लो और मुझे मेरा मीननाथ सौंप दो। ये कहकर मीनाकनी ने गोरखनाथ को प्रणाम करना चाहा, उस समय गोरखनाथ ने उसे रोकते कहा, तुम मेरी गुरु माता हो, अतः तुम्हें प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे पुत्र को अभी सौंपे देता हूँ। ये कहकर गोरखनाथ ने कैसा मंत्र पढ़ा कि 107 मीननाथ दृश्य हो गए, केवल एक असली मीननाथ रह गया। उस मीननाथ ने जब माता पिता को प्रणाम किया तो मीनाकनी ने प्रसन्नता से भरकर उसे गोद में उठा लिया और चुम्बन करने लगी। इस घटना को देखकर मीनाकनी अच्छी तरह समझ गई कि गोरखनाथ महान सिद्ध योगी है और वह यहाँ से मत्स्येंद्रनाथ को वापस ले जाए बिना नहीं मानेगा। यदि मैं मत्स्येंद्रनाथ को रोकने का प्रयत्न करूँगी तो संपूर्ण त्रिया राज्य संकट में पड़ जाएगा। ये विचार करके मीनाकनी ने गोरखनाथ से कहा, है गोरख, अब मुझे तुम्हारी योग शक्ति के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहा। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मत्स्येंद्रनाथ को यहाँ से साथ ले जाए बिना नहीं मानोगे, सो अब मैं भी तुम्हारी इच्छा में किसी प्रकार का व्यवधान खड़ा नहीं करूँगी, परंतु मैं चाहती हूँ कि तुम एक वर्ष तक यहीं रहो। गोरखनाथ ने यह सुनकर उत्तर दिया, है माता, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, परंतु हम दोनों के यहाँ रहने से धर्म प्रचार के कार्य में बहुत बाधा पड़ेगी। मुझे यहाँ रहते हुए 6 महीने तो हो चुके हैं, आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं 6 महीने यहाँ और बना रहूँगा। मीनाकनी इस पर सहमत होगी। मीनाकनी के अंतःपुर में चले जाने पर गोरखनाथ ने मत्स्येंद्रनाथ से जिज्ञासा की, है गुरु जी, आप तो अपनी महिमा के प्रताप से हजारों मीननाथों को उत्पन्न करने में समर्थ हैं, फिर आपने एक मीननाथ के मर जाने पर इतना शोक और क्रोध क्यों प्रकट किया था? तो मत्स्येंद्रनाथ ने उत्तर देते कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु ये सब लीला तो मेरी ही रची हुई थी। मेरी ही इच्छा से तुमने मीननाथ को मारा था, फिर मेरी ही इच्छा से उसे जीवित भी कर दिया। मैं मीनाकनी को तुम्हारी शक्ति का अनुभव कराना चाहता था। मैं यदि ये खेल नहीं करता तो मीनाकनी का मुंह इतनी जल्दी भंग नहीं होता और वह इस प्रकार मुझे यहाँ से चले जाने देने के लिए तैयार नहीं होती। इस घटना से मुझे ये भी विश्वास हो गया कि तुम्हारे भीतर पूर्ण अनासक्त भाव उत्पन्न हो गया है तथा संसारिक मौका लेश बात भी नहीं रहा है। 6 महीने का समय और व्यतीत हो गया। त्रिया राज्य से विदा होने की तिथि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा निश्चित की गई थी। वह दिन जब आया तब मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ ने प्रस्थान की तैयारियां आरंभ की। उस समय मैनाकिनी ने आकर मत्स्येंद्रनाथ से कहा, मीननाथ का क्या होगा? तो मत्स्येंद्रनाथ बोले, वह तो तुम्हें निश्चय करना है। तो मैनाकिनी ने उत्तर दिया, उसे आप अपने साथ ही ले जाइएगा, क्योंकि प्रथम तो वह आपसे अधिक स्नेह करता है, दूसरी बात यह है कि जब तक आप यहाँ रहे तब तक तो वह सुरक्षित था, परंतु आपके चले जाने के बाद जब हनुमान जी यहाँ आकर गर्जना करेंगे तब वह पुरुष होने के नाते जीवित नहीं बचेगा। तीसरी बात यह भी है कि आपके पिता अपरिक्ष वसु ने मुझे जो शाप दिया था उसकी अवधि आप पूरी होने वाली है। शाप की अवधि समाप्त होते ही मैं तो यहाँ से स्वर्ग लोक को चली जाऊँगी, परंतु मनुष्य शरीर होने के कारण मीननाथ यहाँ वहाँ नहीं जा सकेगा। इस स्थिति में यहाँ उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। इस सब बातों पर विचार करने के पश्चात मैं इसी निश्चय पर पहुँची हूँ कि मीननाथ का आपके साथ जाना ही ठीक है। मत्स्येंद्रनाथ ने यह सुनकर कहा, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो हम मीननाथ को अपने साथ ले जाएंगे। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ तथा मीननाथ तीनों चलने के लिए प्रस्तुत हुए। प्रतीक्षित प्रजाजनों ने विदा करने के लिए नगर के बाहर तक गए। चलते समय मैनाकिनी ने गुप्त रूप से एक सोने की ईंट मत्स्येंद्रनाथ की झोली में रख दी। मत्स्येंद्रनाथ को तो उसकी बावत ज्ञात हो गया, परंतु गोरखनाथ को कुछ पता नहीं चला। उस दिन त्रिया राज्य में सर्वत्र विषाद छाया रहा। मैनाकिनी की तो बहुत बुरी हालत थी, पति वियोग तथा पुत्र वियोग का दुख उसके एक साथ सहन करना पड़ा था। उनकी आंखों से अश्रु धारा अविरल विवेक से बहती चली आ रही थी। वह छाती पीट पीट कर चीखें मारती हुई रो रही थी। उसकी स्थिति को देखकर पशु पक्षी भी आर्तनाद करने लगे। मैनाकिनी के कारण की करुण दशा उपरिक्ष वसु से नहीं देखी गई। वे विमान में बैठकर उसके पास जा पहुंचे और समझाते हुए बोले, हे मैनाकिनी, तो किस लिए इतनी दुखी हो रही है? ये संपूर्ण संसार स्वप्नवत है, तो कहाँ के रहने वाली, कहाँ आ पहुँची थी? अब तेरे शाप की अवधि समाप्त होने जा रही है, कुछ दिनों बाद तुझे स्वर्ग में चले जाना है, अतः तू रोना धोना बंद करके भगवान जी का स्मरण कर ताकि तेरा कल्याण हो। इतना कहकर उपरिक्ष वसु अंतर ध्यान हो गए। उपरिक्ष वसु का उपदेश सुनकर मैनाकिनी का हृदय शांत हो गया। तीनों नाथ क्षत्रिय राज्य से बाहर चले गए। तब वह भगवत भजन में अपना समय बिताने लगी। कुछ दिनों बाद जब शाप की अवधि समाप्त होगी तब स्वर्गलोक से विमान आया। मैनाकिनी उससे बैठकर स्वर्ग को चली गई और अपने अप्सरा रूप को पुनः प्राप्त हुई।